selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Serwis przedstawi Artur Ewertowski. Przeszły burze i ulewy, nadchodzi upał. Są ostrzeżenia o bardzo wysokich temperaturach dla całego kraju. Niewykluczony jest europejski nakaz aresztowania wobec Michała K. Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w tej instytucji. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie pijany kierowca zabił dwie osoby i kilka ranił. Po burzach wracają upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla wszystkich województw. W sobotę upalnie będzie praktycznie w całym kraju, za wyjątkiem wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz obszarów podgórskich w Sudetach i na Podhalu. Najcieplej będzie na południu kraju, gdzie w sobotę i w niedzielę temperatura maksymalna miejscami osiągać może do 33 stopni Celsjusza. Mówił synoptyk Michał Ogrodnik. W niektóre regiony wrócą noce tropikalne. Temperatura minimalna powyżej 18 stopni Celsjusza prognozowana jest w nocy z soboty na niedzielę w pasie od Suwalszczyzny i Mazur przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk i Opolszczyznę. Z kolei po upałach od przyszłego tygodnia znowu pojawią się burze z ulewami. Śledczy nie wykluczają wystawienia europejskiego nakazu aresztowania wobec Michała K., poinformował rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Sąd zgodził się na zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, co pozwoli na rozpoczęcie poszukiwań listem gończym. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w agencji. Jeżeli jest poza Polską, no to sam list gończy na terenie kraju jest niewystarczający. Trzeba będzie rozważyć inne środki dodatkowe, do których i tak ten list gończy jest niezbędny. Czyli na przykład poszukiwanie przez europejski nakaz aresztowania. Ale natomiast to jest kolejny krok. Prokurator wyjaśnia też, jakiego rodzaju zarzut może usłyszeć Michał K. Mówimy po pierwsze o braniu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i po drugie przestępstwo urzędnicze, a więc polegające na przekroczeniu uprawnień, niedopełnieniu obowiązków. Prokurator chce im ogłosić zarzuty zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd wobec drugiego z podejrzanych w sprawie, Pawła Esz, założyciela jednej z firm odzieżowych współpracujących z agencją, nie wydał nakazu tymczasowego aresztowania. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku w Tomaszowie Mazowieckim. Na przejściu dla pieszych zginęły dwie kobiety. Zostały potrącone przez samochód, który następnie zderzył się z innym autem. Ranne zostały też cztery osoby. O tę sprawę dopytywała Monika Gosławska. Do tragedii doszło wczoraj około 19 na ulicy Mostowej. Było jeszcze widno. Przejście dla pieszych, według policji prawidłowo oznakowane, powinno być widoczne dla kierowcy. Przechodziły nim dwie kobiety prowadzące rowery. Tak o wstępnych ustaleniach mówi rzecznik tomaszowskiej komendy Grzegorz Stasiak. Kierujący osobową Kuprą na oznakowanym przejściu dla pieszych z wysepką z niewyjaśnionych dotąd przyczyn potrącił dwie piesze kobiety w wieku 67 i 69 lat, a następnie zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku ruchu pojazdem marki Toyota. Kierowca zbiegł z miejsca wypadku, szybko został jednak zatrzymany, mówi Waldemar Szymański, zastępca prokuratora rejonowego w Tomaszowie. Zostanie on doprowadzony do prokuratury rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie ogłoszone mu zostaną zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, z którego zbiegł i prowadził pojazd mechaniczny w stanie zostanie przesłuchany. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o jego tymczasowy areszt. Monika Gosławska, Radio Łódź. Dodam, że według najnowszych doniesień kierowca miał około 1 promila alkoholu w organizmie. Mieszkańcy i turyści z chorwackiej wyspy Vire borykają się z ciągłymi przerwami w dostawach prądu. To dlatego, że w sezonie letnim liczba osób przebywających na wyspie rośnie nawet 14-krotnie. W czasie tegorocznych ekstremalnych upałów korzystanie z klimatyzacji na chorwackiej wyspie Vir jest niezwykle utrudnione. Mieszkańcy i turyści, którzy masowo tu przyjeżdżają, mają ciągle problemy z dostępem do prądu. Z powodu przeciążenia systemu przegrzewają się podstacje transformatorowe. W szczycie upałów prądu brakuje nawet 10 razy dziennie, razem po kilka godzin. Niektórzy mieszkańcy radzą sobie generatorami, ale to nie rozwiązuje problemu. Dodatkowo w czasie braku prądu w wielu osadach brakuje też wody. Problemem jest liczba osób, które w sezonie wakacyjnym przebywają na wyspie. Normalnie zamieszkują około 5 tysięcy osób. W letnim szczycie razem z turystami przebywa tu nawet 70 tysięcy. To znacząco wpływa na obciążenie sieci energetycznej. Zakończenie jej remontu, który ma rozwiązać problemy, zaplanowano na lato przyszłego roku. Piotr Piętka, Polskie Radio. Za rządów Putina przybyło w Rosji 1500 więźniów politycznych, alarmuje niezależny portal rosyjski Wiorstka, który dokonał tych obliczeń przy wsparciu zdelegalizowanego przez władze Stowarzyszenia Memoriał. Portal podkreślił, że w pierwszych latach rządów Putina, który już od 25 lat jest na przemian premierem lub prezydentem Rosji, liczba nowych więźniów politycznych nie przekraczała 1-2 rocznie. Liczba nowych więźniów zaczęła rosnąć do kilkudziesięciu rocznie po protestach z 2012 roku. Z kolei już w całym 2019 zatrzymano ponad 200 osób krytykujących władzę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pogodny, tylko chwilami na północy pojawią się chmury, ale nie przyniosą opadów deszczu. Nad morzem silniejszy wiatr. Ciepło od 22 stopni na Podlasiu do 24 nad morzem, 26 w centrum i 31 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Tomasz Szukalski to nazwisko znane w całym jazzowym świecie. Był wielką osobowością i grały z nim wielkie osobowości. Między innymi pianista Artur Dutkiewicz. Artur Dutkiewicz Quartet w hołdzie saksofoniście Tomaszowi Szukalskiemu. Retransmisja sierpniowego koncertu z cyklu Dziedziniec Kultury na antenie Trójki w niedzielę po 19. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A05s. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 549 zł. Teraz za jedyne 499. Z kodem rabatowym taniej. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Lato z Radiem 2024. Trwa wspólna trasa koncertowa Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Odwiedzamy kolejne miasta Polski, by w czasie pikników rodzinnych, koncertów, pokazów sportowych, konkursów i zabawy wspólnie cieszyć się, wypoczywać, zdobywać zdrowie i wiedzę oraz łączyć. Sobota, 24 sierpnia, Tarnów. Od rana audycja radiowa i telewizyjna. Do 17:00 piknik rodzinny, a wieczorem zapraszamy na koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską. Spotkajmy się w wakacje. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Przemysłu z projektem Polski Atom. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizujące program Aktywny Rodzic. Partnerem pikników Lata z Radiem jest Emitel, integrator infrastruktury dla inteligentnych miast. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 8 minut po godzinie 13 i to jest oczywisty znak, że zaczynamy. Terra Cultura. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Agnieszka Owszańska. Mówimy wszyscy już dzień dobry i zaczynamy tę dwugodzinną podróż z bardzo wieloma tematami, które mają jednak wspólny mianownik, czyli kultura. To będą wydarzenia, ale to będzie też bardziej poszerzona taka, obfita opowieść wieloelementowa o tym, z czego ta kultura się składa i jak potrafi budować chociażby wspólnotę. O tym będzie także dzisiaj, ale zaczynamy od tańca. Bo dzisiaj tańczymy do piosenki dnia, a tą piosenką jest Bonobo. zadowolona, bo po 2 latach pojawia się z nowym singlem tytuł Expander. No i myślę, że dobrze tańczyło się do tego. Dobrze będzie się też tańczyć być może do nowego albumu, no ale na to musimy jeszcze przez chwilę poczekać. Nie musimy już czekać, bo w studio już Hanna Pałuba. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mówimy oczywiście o Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, który już jutro w Warszawie będzie roztaczał cały wielki taki, myślę, że wachlarz tego, czym ta kultura dzisiaj jest, zarówno w tym tradycyjnym wydaniu, jak i współczesnym, bardzo współczesnym, ale przyzwyczailiście nas do tego, że festiwal nie zaczyna się w Warszawie, tylko jesteście także wcześniej w terenie. I to jest zawsze fantastyczna inicjatywa, którą lubię śledzić, bo przecież zajeżdżacie do mniejszych miejscowości i tam właśnie opowiadacie o Singerze na różne sposoby. Tak, byliśmy już w Biłgoraju, tam rozpoczęliśmy takim 3-dniowym weekendem kulturalnym z kulturą żydowską. Biłgoraj to miasto, z którego pochodziła matka Itzhoka Baszewisa Singera. Baszewa właśnie na jej cześć stał się Baszewisem, no ale byliśmy też tydzień temu w niedzielę tradycyjnie już w miejscu urodzenia naszego patrona, czyli w Leoncinie. Leoncin to mała, właściwie nawet nie miasteczko, tylko wieś, która przed wojną tam podobno mieszkały tylko 3 rodziny polskie, a reszta to były rodziny żydowskie. I to są takie bardzo symboliczne sytuacje, bo wracamy do miejsca, które było na wskroś żydowskie. Dziś nie ma tam Żydów, ale znów rozbrzmiewa język jidysz. I tak było właśnie z artystami Teatru Żydowskiego, Sylwią Najach. A dzisiaj już zapraszam, jeśli ktoś jeszcze zdąży i może się wybrać, na bardzo magnetyczny koncert w wykonaniu też naszej aktorki teatralnej Ady Dorociak. I to będzie Lesman Fantazje, program, który ona zrobiła ze świetnymi muzykami jazzowymi, Michała Wtyka, Piotr Iwański, cały kwartet, który jej towarzyszy, więc to jest naprawdę na najwyższym poziomie. O 18:00 w sali miejskiej biblioteki w Radzyminie i ten koncert tam dzisiaj właśnie w Radzyminie, w którym mieszkał ojciec Baszewisa Singera, kiedy on był jeszcze małym chłopcem. Przeprowadzili się właśnie z Leoncina do Radzymina. On tam objął urząd przy urzędzie rabinackim. Tam nie ma zgody do końca, czy to był rabin, czy nie rabin, ale na takie rozmowy zapraszam na przykład na spotkanie z profesor Garbowską, która świetnie zna początki Singera. No i tak właśnie kroczymy od lat śladami. Byliśmy też w Nowym Jorku, dokąd wyemigrował, ale mimo tego, że wyemigrował, tam trudno to wszyscy zaprosić podkreślają słuchaczy i słuchaczki. Ale dlaczego? Zapraszam. Nie ma większa rzeczy logistyka niemożliwych, oczywiście, więc byliśmy dwukrotnie w miejscu, oczywiście, w którym żył i tworzył najdłużej Singer i z którego tęsknił do Polski. To podkreślają wszyscy badacze jego twórczości, że on, mimo że wyemigrował, nigdy do Polski nie wrócił. Wyjechał w 1935 roku, zmarł w latach 80. i cały czas wspominał Polskę i pisał właśnie Urząd mojego ojca to książka o Radzyminie. No, sztuk mi z Lublina już w nazwie, wiemy o co chodzi. Były też książki o Leoncinie, więc cały czas mentalnie był tu. Kiedy Szymon Szurmiej miał szansę spotkać się z nim, pytał o to, jak wygląda Krochmalna. Mimo że wiedział, że oczywiście Polski tej żydowskiej Warszawy żydowskiej przedwojennej już nie ma. Już nie ma. Śladami Izaaka Baszewisa Singera w Nowym Jorku. To oczywiście polecamy. Każdy sobie może zaplanować taką wycieczkę i taką wyprawę. Ale bliżej nam z dzisiejszej perspektywy jednak do Radzymina. To już niedaleko z tego punktu, w którym my teraz jesteśmy. Takiego skromnego punktu warszawskiego. Ale jutro zaczynacie. To jest też takie wielkie święto, bo po raz 21 już rozpoczynacie no, taką narrację i toczycie taką historię o Singerze, ale przetwarzając tę jego twórczość na bardzo wiele sztuk, na bardzo wiele elementów i eksplorując jeszcze tę żydowską kulturę na wielu poziomach i bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Zaczynajmy w takim razie i ruszajmy z kopytka. Bardzo dużo tych wydarzeń. Ja przed sobą mam, jak zwykle, ponieważ jesteście tym festiwalem, który cały czas drukuje program. Drukuje program i to są takie słodkie książeczki. One zaczynają być mniej słodkie, kiedy zaczynamy spoglądać na kolejne strony i tak, pojawia się dylemat. Tak, nakładają się na siebie, oczywiście. Tak, to bardzo. Jest ta różnorodność nasza. Na pierwszy rzut oka widać, że nie będzie to łatwy wybór, ale żeby trochę pomóc może naszym słuchaczom i słuchaczkom, to ruszmy trochę tym tropem. Najpierw może nakreślając gdzieś plan całego festiwalu. Bo jeśli myślimy sobie kultura żydowska, to musimy w kontekście tego, co robicie, czyli Warszawy Singera, pomyśleć bardzo szeroko. Zaglądacie w mnóstwo zakątków, o których byśmy sobie nawet nie pomyśleli. Zanim zacznę kroczyć powoli, chociaż to oczywiście niemożliwe, bo byśmy siedziały tu do wieczora wszystkimi imprezami, to powiem tylko tyle, że taka idea przyświeca Gołdzie Tencer, która wymyśliła ten festiwal właśnie w setną rocznicę urodzin Zchoka Baszewisa Singera, żeby pokazać tę kulturę w bardzo różnorodny sposób, ale też na różnym poziomie zaawansowania. To znaczy myślę, że zarówno ci, którzy znają kulturę żydowską, znajdą w naszym programie interesujące dla siebie rzeczy, żeby pogłębić tą wiedzę, czy też posłuchać konkretnych artystów, ale jeżeli ktoś nie miał nigdy styku z kulturą żydowską, to nie znaczy, że nie ma u nas czego szukać. Także tacy goście są mile widziani i są dla nich przygotowane propozycje. Nie trzeba znać języka jidysz, żeby wziąć udział w warsztatach artystycznych. Nie trzeba znać muzyki żydowskiej, żeby przyjść na koncerty, więc są zarówno te imprezy otwarte, będzie też koncert plenerowy, ale są też takie mniejsze kameralne spotkania, żeby tak intymnie pobyć z kulturą żydowską, nie wiem, wykonać ślubny baldachim pod okiem Moniki Krajewskiej, czy na przykład zrobić patchwork i tutaj porozmawiać o kulturze żydowskiej w takim bardzo już wąskim, elitarnym, powiedziałabym, gronie, więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czego szukamy. Czy szukamy właśnie tej niezwykłej muzyki w różnych odsłonach, bo i klezmerska, i klasyczna, i kantoralna, i jazzowa, i inspirowana, wielokulturowa, to wszystko gdzieś tam staramy się, tak myślimy o tym programie, kiedy go konstruujemy. Ja się tylko cieszę, że nie dokładamy kolejnego dnia co roku, bo zaczynaliśmy od 4 dni, później tak co rok było coraz więcej, więc cieszę się, że to nie jest 21 dni, a już nieustająco 9, czyli od jutra, od soboty do kolejnej niedzieli, do 1 września. Rzeczywiście każdego dnia coś się dzieje, jesteśmy w różnych miejscach. Nie wszystkie imprezy wymagają wcześniejszego kupienia biletów czy potwierdzenia. Są takie, na które po prostu można przyjść, można wejść w ostatniej chwili, można dołączyć do spacerów, które będą po warszawskiej i Pradze, i Muranowie, i tutaj Śródmieściu, więc jeśli ktoś chce spojrzeć też na miasto troszeczkę inaczej, dostrzec tą historię, która gdzieś tam naprawdę nie bardzo głęboko wyziera, wystarczy tam troszeczkę przyjrzeć się i te ślady widać, więc nasi przewodnicy będą o tym mówić. Nie wiem, jak mam mówić o tym programie, bo 150 imprez w ciągu 9 dni, nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć. Może powiedzmy o miejscach, w których odbywają się imprezy festiwalowe. I tutaj... To jest na pewno bardzo ważny element, bo to też jest taki element ludzki, można powiedzieć. To są miejsca spotkań, to są miejsca, gdzie możemy oczywiście przeżyć jakąś formę artystyczną. Czy to będzie koncert, czy to będzie spektakl, czy to będzie wystawa, ale to spotkanie, rozmowy, uczestnictwo i współuczestnictwo w wydarzeniach, to jest chyba taki główny wyróżnik Warszawy Singera. Plac Grzybowski to na pewno, ulica Próżna. Tak, Plac Grzybowski to właściwie jeden wieczór. To już nie te czasy, kiedy zamykaliśmy Plac Grzybowski, stawialiśmy dużą scenę i tak, był jarmark Singera i ta cała teatralizowana przedwojenna historia. Ale będziemy. Będzie kolacja szabasowa, będzie też koncert Kroke. Myślę, że nie muszę przedstawiać, to najważniejszy od ponad 20 lat grający zespół, polski zespół klezmerski, bardzo znany na całym świecie. I niezwykle energetyczny, co tu dużo mówić. Więc oni będą rzeczywiście na Placu Grzybowskim, może w takim troszeczkę skromniejszym wydaniu, bo nie będzie zamknięty plac, więc tam jest troszkę już problem z miejscami, ale jak komuś bardzo zależy i będzie przechodził, to na pewno posłucha tych dźwięków. A na ulicy Próżnej z kolei jesteśmy dzięki naszemu partnerowi Austriackiemu Forum Kultury, bo oni w tej zrewitalizowanej kamienicy po prawej stronie, patrząc od Placu Grzybowskiego, mają swoją siedzibę, którą od lat, od pierwszego festiwalu nam użyczają i tam właśnie odbywają się te spotkania, o których mówiłaś, te intymne rozmowy z cyklu Opowiedz mi swoją historię, czy Żydowski Salon Literacki prowadzony przez Remigiusza Grzelę, naszego kierownika literackiego, który dobiera fantastycznych rozmówców, najważniejsze książki o tematyce żydowskiej, czy też nawiązujące do tematyki żydowskiej, jakie się ukazały w ostatnim czasie. O tym wszystkim będą rozmowy. Naprawdę spotkania z bardzo ciekawymi ludźmi, którzy mają bardzo bardzo ciekawe historie do opowiedzenia, więc codziennie w Austriackim Forum Kultury na Próżnej, ale też codziennie są wydarzenia na scenie letniej Teatru Żydowskiego na Senatorskiej 35, więc miłośników wszelkiego rodzaju muzyki, bo to i ludowa, i szwachy, i jazzowa, i mnóstwo tych koncertów, które się odbywają właśnie codziennie na scenie, to wszystko czeka na Państwa, więc tam ustawiamy specjalnie namiot. Czemu namiot? Bo oczywiście pewnie, nie wiem, czy wszyscy, czy nie wszyscy wiedzą, że Teatr Żydowski 7 lat temu stracił swoją siedzibę i tak się troszeczkę tułamy po Warszawie, ale to otwiera nam nowe możliwości współpracy z nowymi instytucjami, które nas zapraszają. Więc oczywiście będziemy też w Teatrze Kwadrat, który po utracie głównej naszej dużej sceny na Placu Grzybowskim otworzył nam swoje podwoje i tak jest do dziś. I tam przez 5 dni, już od niedzieli, koncert kantoralny, uroczyste otwarcie festiwalu jako Fianki Lemer, czyli nasz bardzo dobrze już znany warszawskiej publiczności kantor, taki już nie mogę powiedzieć o nim wschodzący i młodego pokolenia, bo już też dojrzały i z dużym dorobkiem i stawiany w rzędzie obok Benciona Millera, Josepha Malowanego, więc to jest fantastyczny głos i on tym razem troszeczkę w innym wydaniu, bo wystąpią z nim muzycy Oliwier Andruszczenko, więc będziemy tak troszeczkę lżej pokazywać. Oczywiście miłośnicy pieśni kantoralnych nie będą zawiedzeni, bo ten repertuar też będzie, ale oprócz tego Janki jest bardzo takim rozwojowym artystą. On też sięga po pieśni neapolitańskie, po utwory dedykowane tenorom, także, ale także właśnie w lżejszy, bardziej rozrywkowy repertuar i to na pewno pojawi się podczas koncertu, który właśnie w tym roku w Teatrze Kwadrat, a nie w synagodze, która się troszkę remontuje i dlatego tym razem nie tam. Ale będzie równie pięknie, równie artystycznie. No i później przez 5 dni jeszcze będą koncerty właśnie w Teatrze Kwadrat i tam fantastyczna artystka izraelska o korzeniach irańskich, czy też właściwie Izraelka irańska, Liraz, która nawet w języku perskim zaśpiewa, więc będzie to niewątpliwie bardzo interesujący koncert, ale też wielka artystka polskiej sceny, Sława Przybylska z Januszem Tylmanem wystąpi, czy też pan Adam Makowicz, wybitny światowy jazzman, fortepian, w ogóle wirtuozeria pełna, więc on sam solo w Teatrze Kwadrat wypełni te, no, jazzowe dźwięki z najwyższym. No, ja myślę, że nie muszę też pana Adama Makowicza, znawcą jazzu, specjalnie rekomendować, bo oni wiedzą, że to będzie naprawdę święto, że wraca do nas po raz kolejny. Ale też Janek Młynarski, tym razem z płytą Narkotyki, i to te narkotyki mogą zwieść, ale to są tak naprawdę odszukane przez niego przedwojenne tanga, walce i inne utwory zapomniane, które on tym razem w wydaniu z Brass Federacją, czyli z taką bardzo dętą sekcją, wykonają właśnie dla publiczności, która lubi Janka, chce, żeby Janek wracał. Janek był w różnych odsłonach, był z Marcinem Maseckim, był też ze swoim Combo, także no, no, jeżeli ktoś szuka kontaktu z Jankiem, to zapraszamy do nas, do Teatru Kwadrat. Jeżeli ktoś szuka kontaktu z Jankiem, to zapraszamy też do nas co tydzień. A to oczywiste, w niedzielę. Tak, tak. Dwugodzinna audycja Państwa Jana Młynarskiego. Ale to jest o tym samym, ponieważ te poszukiwania będzie czynił także teraz na festiwalu Warszawa Singera. Wspominasz o tym takim wymiarze odkrywania kultury żydowskiej, zarówno w tym wymiarze tradycyjnym, jak i współczesnym, poprzez takie większe wydarzenia, koncerty, spektakle. Wspominasz o tym, że będą spotkania literackie, Austriackie Forum Kultury pozdrawiamy, bo robią świetną robotę. Tak, i bardzo dziękujemy, bo bez nich byłoby nam ciężko być na ulicy Próżnej. Ale opowiedz trochę o tym, jak ta kultura będzie się przejawiać też w tym takim codziennym wymiarze, bo przecież kultura żydowska to także codzienność, to także spotkanie z tym, co czego można się dowiedzieć o tej kulturze poprzez na przykład stół, tak sobie wyobrażam, poprzez te drobne mikroświaty, które nie wybrzmią nam ani na spektaklu, ani na żadnym koncercie. Tak, i akurat tak się składa, że większość tych spotkań, o których mówisz, o które pytasz, odbywają się w Centrum Kultury Jidysz. Teraz oczywiście podczas festiwalu codziennie, ale tak naprawdę też w ciągu roku, bo tam właśnie będą warsztaty kulinarne i to zarówno odsłona dla dzieci, dzieci, jak i dla dorosłych. Tutaj fantastyczna włoska kuchmistrzyni Alessia Di Donato, która też w ciągu roku można do niej przyjść i podpatrzeć po prostu ten jej niesamowity kunszt. Ona jest znawczynią kuchni żydowskiej. Tym razem co dwie sznytki to nie jedna. I akurat tu będą przygotowywać kanapeczki. Ja nawet nie chcę myśleć, co tam będzie się działo, bo ona robi arcydzieła. Mieliśmy z nią taki warsztat o torcie Zachera, więc każdy po prostu robił takie mini torciki, proszę mi wierzyć. Na warsztatach, no oczywiście nie można zrobić na warsztatach dwugodzinnych prawdziwego tortu Zachera austriackiego. No jak to, baldachim tak? Można... Ale można zrobić taki mini, tak? W takim maleńkim kubeczku. I oni to robili, więc ona robi cuda, więc kanapeczka wydaje się bardzo, no nie wiem, taka prosta, a to będą arcydzieła, więc zapraszam, naprawdę. Też Kasia Batarowska zaprasza na mirabelki z Muranowa. Więc te kulinarne rzeczy rzeczywiście przez cały rok w Centrum Kultury Jidysz, więc nie mogło ich zabraknąć tutaj na festiwalu, ale zapraszamy też rodzinę, ponieważ Zosia Mioduszewska-Wajszcza, która niedawno dołączyła do drużyny CKJ-u, otworzyła taki projekt Kinderwelt, do którego zaprasza maluchy, nawet niemowlęt, w wieku niemowlęcym, gdzie po prostu przez... To jest niesamowite, jak można niemowlaka uczyć kultury żydowskiej, a jednak można, również przez kontakt, przez warsztaty sensoryczne. I takie rzeczy będą się działy, będą też warsztaty rodzinne, będą się dzieciaki przebierać za zwierzątka z bajek Zingera, więc naprawdę można uczyć kultury żydowskiej w bardzo różny sposób i udowadniamy to właśnie w Centrum Kultury Jidysz, ale tam też spotkania z poezją, spotkania no chociażby z Patrycją Dołowy, które poprowadzi Remek Grzela, ale także spotkania z językiem jidysz i to w takich nieoczywistych wydaniach. Tu bardzo polecam wydarzenia, które przygotowuje Natalia Chmielarz i Karolina Szymaniak i one na przykład będą mówić o psychodelikach w kulturze jidysz. Nie będą serwować psychodelików i nie trzeba znać języka jidysz, żeby o tym porozmawiać. Tak, lepiej skoncentrujmy się na tych sznytkach. Jakoś te psychodeliki coś nam się przewijają mocno, bo i narkotyki u Janka Młynarskiego i dziewczyny robią warsztat, więc no gdzieś nam ten temat krąży przez duchowość, przez dybuki, właśnie o dybukach i o mistyce będzie można posłuchać. I transowości. Tak, będzie można posłuchać podczas spaceru z Karoliną Szymaniak. Bardzo polecam te spotkanie, bo dziewczyny mają takie niesamowicie nowoczesne spojrzenie na kulturę żydowską. Właśnie to, co staramy się też pokazać. Może to jest taka trochę ewolucja już festiwalu. Przy 21 ja już trochę mam prawo próbować coś podsumowywać, chociaż oczywiście ta droga jest wciąż przed nami, ale na początku mam wrażenie, że my bardziej musieliśmy właśnie przypominać kulturę żydowską, pokazywać ją, jaka była. A teraz przez lata to my tak naprawdę już inspirujemy artystów, którzy sami się zwracają do nas, niekoniecznie związani z kulturą żydowską, ale zainspirowani jej pięknem, bogactwem, głębią. I okazuje się, że na festiwal są tworzone nowe projekty, więc chyba już pełnimy taką rolę kulturotwórczą, co bardzo nas cieszy, bo też zapraszaliśmy artystów, chociażby, nie wiem, Kaja, zespół Zakopower, którzy nie byli kompletnie związani z tą kulturą, a jednak przetworzyli ją przez swój język twórczy, artystyczny i powstały fantastyczne projekty. I to się dzieje. To już się właściwie stało normą, że artyści zwracają się do nas z nowymi projektami. Jak chociażby Ada Dorociak, która dziś będzie w Radzyminie, a na koniec festiwalu na scenie letniej przygotowuje specjalnie dla nas spektakl poetycki, koncert teatralny. To będą tak łączyć się te dwie, przenikać te dwie funkcje i będzie o miłości, o babci Judzi, która mawiała, która przypominała, że wszyscy mamy serca. Wszyscy mamy wielkie serca, także dla Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Zingera. Mam nadzieję, przynajmniej taką. Dzisiaj jeszcze Radzymin, ale od jutra w Warszawie Plac Grzybowski, ulica Próżna, ulica Senatorska i wiele, wiele, wiele innych miejsc. Także będą akcenty trójkowe, ponieważ festiwal wybrzmi na scenie teatralnej Trójki. To już 31 sierpnia. Proszę śledzić naszą antenę, naszą ramówkę. Już niebawem więcej szczegółów, a my zapraszamy tymczasem do Warszawy i jeżeli ktoś chciałby zgłębić jeszcze mocniej, chociaż nie wiem, czy jeszcze mocniej można ten program, to gdzie mamy kierować? Oczywiście polecam stronę szalom.org.pl czy po prostu Festiwal Singera. Oba adresy prowadzą do jednego źródła, gdzie można znaleźć program z opisami, a jeżeli ktoś jest bardzo tradycyjny i przywiązany, zapraszamy po program drukowany na Senatorską 35. Tam się mieści nasza siedziba, tam serce festiwalu, ale także w Austriackim Forum Kultury czy w Teatrze Kwadrat można ten program sobie wziąć i się zanurzyć. Hanna Pałuba z Fundacji Szalom. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i opowieści. A teraz myślę, że zrobimy taki przerywnik muzyczny i będzie to skład, który być może kiedyś zaprosicie. Takie jest moje marzenie, żeby zobaczyć ich jeszcze raz na żywo. London Contemporary Orchestra. London Contemporary Orchestra. Oczywiście nie sami, bo jeszcze w towarzystwie świetnego producenta, aktresa. Być może kiedyś pojawią się jeszcze w Polsce. A my tymczasem mkniemy już do Elbląga. Czas goni nas, a przede wszystkim goni nas temat. Flow, czyli przepływ, no to jest taka inicjatywa, która po raz ósmy odbywa się właśnie dzięki Galerii L w Elblągu. O co tam chodzi, na czym polega to kolektywne działanie artystów i jednocześnie pasjonatów natury, przyrody, a przede wszystkim wody w tym wypadku, o to wypytała Gosia Jakubowska, z którą teraz ruszymy. No to flow. Rzeka jest bytem żywym, dynamicznym i samoorganizującym się. Nic nie robi i nic nie jest niezrobione. Wymaga dostrojenia się. Wisła jest złożonym bytem, organizmem, systemem, światem, naczyniami krwionośnymi Ziemi. Tak zaczyna się manifest stworzony przez inicjatorki projektu Flow, Agnieszkę Brzeżańską i Ewę Ciepielewską, które od 8 lat zapraszają do rzecznego eksperymentu osoby związane ze sztuką i te zafascynowane tematami dzikich rzek. W tym roku projekt Flow ma swoją reprezentację w Galerii Sztuki L w Elblągu, o czym mówi Emilia Orzechowska, współkuratorka wystawy. Postanowiłyśmy razem z Ewą i Agnieszką zaprosić wszystkie osoby, a było ich ponad 100, które w ciągu tych ostatnich 8 lat przepłynęły jakiś odcinek Wisły razem z Flow. I na nasze zaproszenie odpowiedziało ponad 60 osób artystycznych i właśnie pracy tych osób, ale również inicjatorek Flow, czyli Agnieszki i Ewy, prezentujemy w nawie głównej i w prezbiterium w Elblągu. Na wystawie zobaczymy instalacje, obiekty, malarstwo i to wszystko nawiązuje i zostawia nas z refleksją dotyczącą dzikich rzek. Też piękne na przykład żagle, które są pomalowane i jeden z nich z hasłem "W dzikiej kocham się Wiśle", praca Ewy Ciepielewskiej, wisi na najwyższym miejscu w naszej galerii, wejściu do prezbiterium i jest takim sztandarem, można powiedzieć, i takim hasłem wywoławczym dla całej wystawy. Jest też sporo prac wideo i też prac wideo, które są też jakąś prezentacją właśnie jakichś pobytów też artystów, artystek na Flow, więc też jest taki aspekt dokumentalny. To na pewno duża atrakcja nie tylko dla artystów, ale również badaczy, naukowców czy fascynatów przyrody. Warto powiedzieć, że galar, którym artystki płyną, to jest płaskodenna łódź, bo tylko taka jest w stanie przepłynąć rzekę i ona może ze sobą zabrać załogę około 12-osobową, więc to też nie są bardzo duże składy. Bardziej jest to takie właśnie doświadczenie kameralne, intymne i bardzo osobiste. To jest też taka niecodzienna rezydencja artystyczna, bo sam udział we Flow właśnie ma być takim rodzajem przepływu energii, przepływu emocji, przepływu jakichś dobrych fluidów pomiędzy uczestnikami, ale też takiego trochę właśnie nomen omen zatrzymania się, bycia tu i teraz i też nie jest to rezydencja, która jest nastawiona na efekt, czyli nie ma takiego oczekiwania, że artyści, artystki, którzy stanowią załogę galara, będą realizować jakieś projekty. Bardziej chodzi o to, żeby doświadczać wspólnego płynięcia, doświadczać wspólnego bycia razem na rzece i oczywiście później z inspiracji tej wspólnej podróży powstają prace, które też część my pokazujemy na naszej wystawie w Elblągu. Projekt odbywa się dwupłaszczyznowo, zarówno na rzece Wiśle, jak i w Galerii Sztuki L. Na jakim etapie jest teraz przypływ? Tegoroczne Flow jest właśnie pod sztandarem większego europejskiego projektu, który teraz aktualnie trwa. Z tego co wiem, dziewczyny teraz są na Wiśle. Pod koniec sierpnia będą stacjonować w Warszawie i tam przez weekend też będzie można je spotkać i też będzie można też zobaczyć, na czym polega Flow i być może też może będzie można się z nimi przepłynąć. Głównym postulatem przypływu jest uwolnienie rzek od ingerencji człowieka w naturę. Uwolnić te rzeki od tych wszystkich ograniczeń, które powodują, że być może nam, ludziom, one pomagają właśnie, nie wiem, w transporcie, w przemieszczaniu się, w przemyśle itd., itd. Natomiast no, dla rzeki i dla tych istnień, które w tej rzece się znajdują, ale nie tylko w rzece, bo przecież też rzeka to życie, które daje całemu ekosystemowi, który wokół rzeki funkcjonuje. Tylko właśnie uwolnienie tych rzek może spowodować, że one nadal będą płynąć i tego, myślę, powinniśmy sobie wszyscy życzyć i jak najbardziej coraz głośniej i mocniej domagać się tego, aby rzeki w naszym kraju były po prostu znowu dzikie. Dzikość rzek. Trzy razy tak. Gosia Jakubowska sprawdzała, Emilia Orzechowska, dyrektorka Galerii L, opowiadała. W Galerii L oczywiście możemy obejrzeć wystawę Flow, czyli Przepływ, aż do 8 września. A gdyby ktoś przebywał 30 sierpnia w Warszawie, to właśnie ta łódka, o której była mowa, z inicjatorkami całego projektu Flow, czyli Agnieszką Brzeżańską i Ewą Ciepielewską, przycumuje do brzegu Wisły. Gdzieś podobno w okolicach pawilonu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zatem można przywitać dziewczyny, a my przywitamy teraz bliźniaczki eBay. We are the anger and the hunger. We show them heroes. Feel it. We are the anger and the hunger. Holy water. Crying like the altar. In and your desire. Freedom from the Maya. Maya. Dokładnie tak, mówią bliźniaczki eBay, a ja mówię, ruszajmy dalej, ze mną już Anna Nowokuńska. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, Anna Nowokuńska-Maksymiok. Dzisiaj reprezentuję Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. I ja kocham, jak gościni potrafi mnie tak pięknie wyręczyć. Nie bez powodu. STGU, bo taki skrót stosuje się bardzo często przy okazji tej instytucji. I on jest taki wdzięczny też. Gdzie idziesz? Do STGU. To jest skrót, który no, zawiera w sobie te bardzo takie cztery ważne słowa. I w sumie po nich można już domyślić się, co wy robicie. Ale tak naprawdę to jest to jedna z najważniejszych instytucji zajmujących się właśnie grafiką użytkową, ale żeby trochę ten świat wiedzy bądź niewiedzy rozszerzyć, czym jest w ogóle stowarzyszenie, czym się zajmujecie i też czym jest ta grafika użytkowa, bo być może nie wszyscy jeszcze wpadli na te tropy. Ciekawe, jak STGU z czasem, bo istniejemy już kilka ładnych lat, potrafi stracić rozpoznawalność i nie wszyscy są w stanie rozwinąć ten skrót, a STGU stało się troszeczkę marką już jako ten skrótowiec. STGU, po prostu. Tak jest. Nasza nazwa opisowa mówi wiele. Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Jesteśmy prawdopodobnie największym stowarzyszeniem, które zrzesza projektantów i projektantki w Polsce. Ta grafika użytkowa też przestała być już tak bardzo dosłownie przez nas rozumiana. Staramy się zrzeszać, integrować, edukować, promować sympatyków designu. Sympatycy designu, to my. Myślę, tak, że to też słuchacze i słuchaczki Trójki. Nie tylko projektanci, ale również fascynaci, ci, którzy żyją i pracują w kulturze, fascynują się nią, są z nią jakoś związani. To zwiążmy się jeszcze mocniej. Teraz taki apel, a właściwie informacja, która idzie w świat. Otworzyliście nabór do konkursu dla projektantów i projektantów graficznych. Projekt roku, no to jest taka sztandarowa wasza inicjatywa. Opowiedz coś o tym konkursie i o tym, jak on podlega w tym roku zmianie, bo to jest trochę tak, że liftingujecie też konkurs. Faktycznie projekt roku jest jednym z naszych flagowych działań. Jest to projekt, który od 2010 roku praktycznie nieprzerwanie co roku trwa, z dwoma drobnymi wyjątkami. Jest to projekt, który ma na celu promować i nagradzać najlepsze projekty, a także najlepszych twórców i twórczynie. Te zmiany faktycznie w tym roku drobne zajdą, ponieważ ten rok jest dla nas szczególny. Stowarzyszenie nasze w tym roku obchodzi 20-lecie założenia i to właśnie z tej okazji galę projektu roku, którą planujemy na październik, chcemy połączyć z obchodami 20-lecia. Jest to dla nas taki kamień milowy, a przy okazji na tej gali będziemy mieli okazję, no właśnie, poruszyć kilka tematów i kilka zmian, które dzieją się w branży. Czyli te zmiany w projekcie roku mają na celu, że tak powiem, nadążać za naszą rzeczywistością projektową, chociażby pojawienie się na horyzoncie AI. Czyli te kategorie, które mieliśmy już od lat i które się sprawdziły, które są bardzo rozpoznawalne, do których zawsze dostajemy najwięcej zgłoszeń, zostawiamy je. Być może z lekkim liftingiem w tym roku je wprowadziliśmy. Między innymi staramy się też o partnerstwa, czy to z instytucjami, czy to z różnymi firmami, które są jakoś tą kulturą i z naszą działalnością związane. No ale właśnie, próbując nadążyć za zmianami w branży, otwieramy też nową kategorię AI jako narzędzie. Długo myśleliśmy nad tą nazwą i myślę, że zawiera nasze przesłanie i naszą intencję. AI nie jako wyręczyciel nas jako projektantów, ale właśnie na czym będzie polegało partnerstwo pomiędzy projektantami a maszynami, a czy to AI w ogóle będzie partnerstwo? To jest pytanie. Wielu projektantów już drży na samą myśl o AI. Dokładnie tak. Także spośród naszych kategorii, do których ciągle zapraszamy, oprócz tego, że jest projekt roku i studio roku, wszystkie pozostałe mamy bez zmian, zmieniają się nazwy i dochodzą do nas partnerzy, ale właśnie AI będzie naszym takim nowym elementem. To będzie taka świeża krew, chociaż świeża krew to też jedna z kategorii. Tak, tutaj nie możemy mylić. Świeża krew to oczywiście nasze zabiegania o to, by również młodzi twórcy do nas dołączali. Tutaj będziemy nagradzać najlepsze, najciekawsze, najtrudniejsze, najbardziej fascynujące projekty dyplomowe. No i to jest dopiero atrakcja. To teraz tak, najważniejsze dane, jaką informację puszczamy w świat. Mhm. Oczywiście najbardziej fundamentalna jest taka, że do 31 sierpnia jeszcze można zgłaszać swoje projekty do tego jednego z najbardziej znanych i też szanowanych konkursów dla projektantek i projektantów graficznych. Konkurs, przypomnę, to projekt roku. To teraz gdzie znajdziemy szczegóły i to wszystko, co jak sobie już przeczytamy, to możemy zacząć formułować te portfolia. Mm-hmm. Oczywiście na naszej stronie internetowej stgu.pl, a także na dedykowanej stronie internetowej projektroku.pl. No i świetnie, to w takim razie zapraszamy, polecamy. Będzie hucznie w październiku? Oczywiście, gala rozdania nagród 5 października w Warszawie. Miejsce już niedługo ogłosimy, proszę czuwać. Czuwamy. W takim razie zapraszamy, czuwamy. Proszę zaglądać na stronę stowarzyszenia. Wymienię całą pełną nazwę Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. To my. www.stgu.pl. No i jak ma się nie przyjąć po prostu ta skrótowa nazwa? To zostanie z nami. A teraz z nami także pejzaż, który powoli już roztacza tutaj bit. Dziękuję bardzo. Anna Nowokuńska-Maksymiuk. Dziękuję uprzejmie. Zaglądajmy na stronę STGU i zgłaszajmy się do konkursu. Zapraszamy. A my wracamy po 14. Przybacz.